pomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 dzień lipca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Łódzku prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W tym miesiącu mija 80. rocznica tej tragedii. 6 kąpielisk na Pomorzu zostało zamkniętych z powodu zakwitu sienic. Uwaga na upały. W Krakowie wysokie temperatury pomagają przetrwać specjalne kurtyny wodne. To mała rzecz, prosta, która cieszy. Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę. Świadectwo przyjaźni w obliczu trudnej historii oraz szczyt NATO. To tematy rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w Łódzku. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wspólnie odwiedzili tę miejscowość z powodu 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Prezydent Andrzej Duda napisał, że obaj politycy przeprowadzili końcowe konsultacje przed rozpoczynającym się za 2 dni szczytem sojuszu w Wilnie. Skuteczne wsparcie Ukrainy w dążeniu do członkostwa w NATO jest dla Polski bardzo ważne, podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. Obchody tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat odbywały się dziś w wielu polskich miastach. Między innymi ulicami Kielc przeszedł Marsz Milczenia. Plac 11 zorganizowały go kieleckie organizacje i środowiska patriotyczne. W wydarzeniu wziął udział m.in. Andrzej Łącki ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska. Jestem Polakiem, pamięć narodowa jest ważna, ważna jest prawda historyczna i co roku ten marsz przechodzi po mszy świętej w katedrze ulicami miasta na cmentarz partyzancki. To było ludobójstwo. Dzień 11 lipca ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Rzeczypospolitej. Także jest to święto narodowe, nie możemy o tym zapominać. 11 lipca przypadnie 80. rocznica krwawej niedzieli będącej punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów oraz miejscową ludność ukraińską. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwiedził cmentarz świętego Michała w Rydze. Szef resortu przebywa z 2-dniową wizytą na Łotwie. Nekropolia jest nazwana przez Polaków na Łotwie cmentarzem polskim. Minister Podgiński powiedział, że dzięki Instytutowi Polonika obecnie odnawianych jest w Rydze kilkadziesiąt polskich grobów. Dodał, że instytucja zajmuje się opieką nad polskimi zabytkami oraz dziedzictwem kulturalnym na wschodzie i na całym świecie. Możemy przekazywać fundusze publiczne na najróżniejsze działania, bo to są i wydawnictwa, i opieka nad cmentarzami. To są remonty polskich zabytków, tych, które należą do naszego dziedzictwa. Przede wszystkim kościołów, ale nie tylko. To są także prace wolontariackie, na przykład grup, które się opiekują cmentarzami na całym świecie, głównie na wschodzie, bo tam jest największa potrzeba, ale nie tylko. My się opiekujemy około 200 miejscami, nekropoliami na całym świecie, gdzie polscy obywatele, nasi przodkowie leżą. Po południu w Rydze szefowie resortów kultury Polski, Ukrainy, Łotwy, Litwy i Estonii podpiszą wspólną deklarację wyrażającą poparcie dla odbudowy ukraińskiego dziedzictwa narodowego. 6 kąpielisk na Pomorzu zostało zamkniętych z powodu zakwitu sienic. Jak informuje pomorski sanepid, zamknięte są gdyńskie kąpieliska w Babich Dołach, Śródmieściu oraz w Redłowie. Sienice pojawiły się też na kąpieliskach w Jantarze, Stegnie oraz Kątach Rybackich. Na pozostałych nadmorskich plażach kąpiel jest dozwolona, sienic nie stwierdzono też w pomorskich jeziorach. Sanepid przypomina, że kąpiele w zielonej wodzie mogą powodować wysypkę na skórze, biegunkę, wymioty i bóle brzucha. Zimne napoje, odpoczynek w cieniu i ochłoda pod kurtyną wodną. Tak turyści i krakowianie spędzający czas na rynku głównym radzą sobie z upałami. Rozmawiał z nimi nasz reporter Paweł Pawlica. Przyjemnie, bardzo. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej. Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chłodzi, ale duża atrakcja. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. No przy fontannie tak, 3 kroki dalej już nie bardzo. Jakby była trochę większa, to można byłoby nawet popływać. To mała rzecz, prosta, która cieszy. Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę. W czasie największych upałów lekarze zalecają pozostanie w domach. Jeśli już wychodzimy, lepiej mieć nakrycie głowy. Nie można też zapomnieć o stałym uzupełnianiu płynów. W ciągu upalnego dnia należy wypić około 3 litrów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Zaczynamy na wysokiej intensywności. Jest 11 minut po 16, to trzecia strona medalu. A sportowa impreza numer 1 na świecie to obecnie bez cienia wątpliwości tenisowy, wielkoszlemowy Wimbledon. Iga Świątek jest już dalej niż przed rokiem. Dziś zobaczymy ją w czwartej rundzie. Zagra z lepszą w piątek od Magdy Linet Szwajcarką Belindą Bencic. Praktycznie niewiele mogę na razie powiedzieć, bo właśnie na trawie nigdy z nią nie grałam. Nawet chyba treningu nie grałyśmy. Dużo więcej o swoim dzisiejszym przeciwniku wie Hubert Hurkacz. Zmierzy się przecież z Nowakiem Dziokowiciem. Panowie grali przeciwko sobie już kilka razy 4 lata temu, nawet na wimbledońskiej trawie. Remember, it was a close match because he serves extremely powerful and good and he covers the court very well. He has very long arms. Nowak Dziokowicz, jak słyszymy, doskonale pamięta tamto spotkanie i to, jak potężnie wówczas serwował i krył kort długimi ramionami Hubert Hurkacz. No, byle wynik był dziś w drugą stronę, wtedy Serb zwyciężył w 4 setach. Wimbledon to nie jedyny tenisowy temat w audycji. Do niedawna nasza męska rakieta numer 2, Kamil Majszak, udowodnił, że zarzuty dopingowe wobec niego były bezzasadne. Te substancje nie mogły wpływać na moje parametry fizyczne. Żeby tak się stało, musiałyby być od kilkuset do kilku tysięcy razy wyższe stężenie. Ile wysiłku i zwątpień w cały świat, nie tylko ten tenisowy, kosztowało Majszaka dochodzenie sprawiedliwości, posłuchamy jeszcze w pierwszej godzinie programu. Nie samym tenisem kibic żyje i wiemy, że są wśród naszych słuchaczy fani polskiej piłki kopanej spod znaku ultra. No, niektóre z naszych zespołów już po niedzieli rozpoczynają grę w eliminacjach europejskich pucharów. Śpię spokojnie, bo mam dobrą drużynę i dobrze przygotowaną. Zrobiliśmy wszystko, co możemy, żeby się do tego sezonu odpowiednio przygotować. A to mówił trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga. Pierwszy poważny sprawdzian szkoleniowy we wtorek z Florą Tallinn w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tymczasem siatkarskie fundamenty wylane. To wszystko jeszcze jest w stadium budowy. Mówił trener, były trener naszej męskiej kadry Ireneusz Mazur, obecnie ekspert siatkarski, a mówił w kontekście turnieju finałowego Ligi Narodów, ten pod koniec miesiąca w Ergo Arenie na granicy Sopotu i Gdańska. W Chorzowie za tydzień meeting Kamili Skolimowskiej już w randze diamentowej ligi. Porozmawiamy z dyrektorem imprezy, dobrze znanym kibicą Królowej Sportu, Piotrem Małachowskim. Patryk Dobek opowie nam z kolei, że zamienić dystans 800 metrów na dwukrotnie krótszy to nie problem, tak jak dla trójkowej załogi żeglować w warszawskiej lidze żeglarskiej. Proszę z nami zostać co najmniej do 18. Przypominamy, nasz numer telefonu to 227 trójek w każdej oczywiście sportowej sprawie. A teraz najważniejsze informacje sportowe niedzieli. To będzie polska niedziela na korcie centralnym wielkoszlemowego Wimbledonu. Będzie, bo czekamy na mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Przypominamy, Świątek będzie grać z Belindą Bencic. Hurkacz, jak słyszeliśmy, z Nowakiem Dziokowiciem. Na razie na głównej arenie turnieju trwa spotkanie Andreja Rubliowa z Aleksandrem Bublikiem. Konkretnie trwa trzeci set. Po nim na kort wyjdą Świątek i Bencic, a później właśnie Hubert Hurkacz. Nie powalczy o tytuł w deblu Magda Linet. Polka i Amerykanka Bernarda Pera przegrały w drugiej rundzie z występującymi z tak zwaną dziką kartą Brytyjkami Natkiną Baines i Mają Lansen 4-6. Uczymy się dopiero tych nazwisk, ale pokazały już klasę. Pazur. I pazur w tym meczu. Jeszcze nie o tytuł, ale o pozytywne zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów grali dziś polscy siatkarze. Wygrali efektownie 3-0 z liderem rozgrywek, reprezentacją Japonii. Po 12 meczach na koncie biało-czerwonych 10 zwycięstw i 2 porażki. To oznacza dobre rozstawienie w turnieju finałowym w Ergo Arenie, ale na ćwierćfinałowego rywala jeszcze czekamy. Zdecydują ostatnie mecze rozgrywane dziś w Stanach Zjednoczonych. Mówiliśmy, Robert, o kibicach spod znaku ultra polskiej piłki kopanej. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby odebrać ci ostatnią informację agencyjną. Ty polskie jesteś spod znaku ultra. Tak, zajęły 4. miejsce w drugim i zarazem ostatnim turnieju tegorocznych Mistrzostw Europy w rugby 7-osobowym. Dziś przegrały w półfinale z Francuzami 7-49, później w meczu o 3. miejsce z Belgijkami 14-20. A to oznacza, że Polki skończą cały cykl poza podium po raz pierwszy od 4 lat, ale przypominamy, najważniejszą informacją sezonu to, że zostały wicemistrzyniami Igrzysk Europejskich i w przyszłym roku zagrają w Monako w barażach o awans na Igrzyska Olimpijskie. 16 minut po godzinie 16 gramy i zaraz będziemy na wimbledońskiej trawie. W leśnym 20 minut po godzinie 16, a w Londynie 20 minut po godzinie 15. Tam na korcie centralnym londyńskiego Wimbledonu trwa mecz Andrzeja Rubliowa z Aleksandrem Bublikiem. Pierwszy dziś na korcie centralnym. Jest 2-0 w setach dla Rubliowa, 4-4 w secie trzecim. No jeśli ten mecz zakończy się w tej trzeciej partii, to szybciutko przejdziemy do spotkania Igi Świątek. To prawda, bo tego jeszcze nie grali. Na półmetku Wimbledonu dwoje naszych tenisistów zagra po sobie na korcie centralnym All England Clubu. I to mimo tego, że na głównej arenie imprezy zaplanowano dziś tylko trzy spotkania. Najpierw myśląc o Polakach, jak wspomniał Robert, w akcji zobaczymy Igę Świątek z Belindą Bencic. Najlepsza tenisistka świata tak mówi o rywalce. Praktycznie no niewiele mogę na razie powiedzieć, bo właśnie na trawie nigdy z nią nie grałam. Nawet chyba treningu nie grałyśmy. Trener na pewno mi pomoże pod tym względem, ale myślę, że po prostu będzie ciężki mecz i jestem gotowa na wszystko. Na zwycięstwo przede wszystkim dopowiadamy już my. Posłuchajmy teraz drugiej strony, mówi Belinda Bencic. Wiem, że Iga jest najlepsza na świecie, do tego bardzo konsekwentna, jednak ja jestem gotowa na to wyzwanie. Cieszę się, że mogę z nią zagrać. Uważam, że jestem tenisistką, która potrafi grać przeciwko najlepszym, choć nikt nigdy nie poruszał się tak w kobiecym tenisie jak ona. Pewnie ze Świątek zrobiło się miło, słysząc, co powiedziała o niej Belinda Bencic. Po meczu pań zaprezentują się Hubert Hurkacz i sam Novak Djokovic, którego nie trzeba przedstawiać nawet mniej zorientowanym w tenisie. Wiadomo, że porażka Serba byłaby sensacją, ale nasz tenisista do tej pory w turnieju nie przegrał nawet seta. Na razie wszystko się udaje, więc cieszę się, że w trudnych momentach grałem dobre piłki. Dobrze tutaj serwuję, wiem, że też mogę trochę lepiej, ale jest wystarczająco dobrze. Tak naprawdę w meczach mam jakieś szanse przy gemach returnowych, więc z tego się cieszę, bo przy dobrym serwisie też wybierać presję na returnie, no to w końcu gdzieś te szanse się pojawią. No i właśnie o serwisie Hurkacza wspomni zaraz Djokovic. Obaj panowie grali już przeciwko sobie w Wimbledonie. To było spotkanie trzeciej rundy sprzed 4 lat. Hurkacz napędził wówczas faworytowi stracha. Serb wygrał, ale po zaciętym 4-setowym spotkaniu. Pamiętam, tamto spotkanie było bardzo wyrównane, gdyż Hubert bardzo mocno i dobrze serwuje. Ma długie ramiona, które pokrywają dużą część kortu, a także dobre czucie przysiadce, gdyż sporo gra w debla. Potrafił też grać i bronić się z głębi kortu, mimo że jest wysokim zawodnikiem, a potem świetnie atakuje przysiadce. Jest w pewnym sensie kompletnym tenisistą i nie widzę żadnych luk w jego grze. To będzie największe wyzwanie jak do tej pory dla mnie w tym turnieju. I know that that's going to definitely be the toughest challenge for me of the tournament so far. Mówił oczywiście Novak Djokovic, najwybitniejszy zawodnik w historii tenisa, 23-krotny zwycięzca imprez Grand Slam. Wróćmy jeszcze do występów pozostałych naszych singlistów. W piątek w trzeciej rundzie odpadła Magda Linet, pokonała ją w dwóch setach wspomniana Belinda Bencic. Trzecia runda jest pozytywna. Wiadomo, dzisiaj wiedziałam od początku, że ten mecz będzie bardzo trudny. Ja mam bardzo dużo szans w pierwszym secie, więc no żałuję, że zrobiłam czegoś więcej, że nie udało mi się gdzieś tam wygrać mimo wszystko, albo zagrać może trochę agresywniej przy tych moich breakpointach, ale być może jest to lekcja na przyszłość. Mówiła Magda Linet. Z kolei Magdalena Fręch miała pecha w losowaniu i już w pierwszej rundzie wpadła na Tunezyjkę Ons Jabeur i przegrała w dwóch partiach. Zagrała tak naprawdę bezbłędnie, bo robiła bardzo mało niewymuszonych błędów. Bardzo dużo zmieniała rytm, mieszała grę, także na pewno nie było łatwo. Nie mogłam wejść w swoje granie, bo cały czas dostawałam inną piłkę, dostawałam zmianę. To przede wszystkim było jakby kluczem do tego, że wygrała ten mecz. Mówiła Magdalena Fręch, świetny kobiecy radiowy głos. Co myślisz, Robert? Tak. Potwierdzasz, cieszę się. Staram się to powiedzieć świetnym męskim radiowym głosem. Doprecyzujmy jeszcze, że swój pierwszy mecz w turnieju deblowym wygrał Jan Zieliński i Monakijczyk Ugo Nys. Janek już mówi wprost, że przyjechał do Londynu, żeby wygrać. On emanuje taką bardzo pozytywną, sportową pewnością siebie. Tego mu oczywiście życzymy, choć będzie piekielnie trudno. No nie ma w Wimbledonie niestety przyjaciela Janka Zielińskiego, drugiej rakiety polskiej jeszcze kilka miesięcy temu, a to z powodów dyscyplinarnych, no bardziej z powodów dopingowych, choć udowodnił swoją niewinność, a w każdym razie przypadkowość w tych działaniach. No właśnie, o kim mowa? Rzecz jasna o Kamilu Majchrzaku. Za chwilę rozmowa z Kamilem w trzeciej stronie medalu. spokojne, niedzielne popołudnie. No to dla kontrastu gościem trzeciej strony medalu człowiek, który ostatnich miesięcy, czy nawet ostatnich dni spokojnym czasem raczej nazwać nie może. To Kamil Majchrzak, polski tenisista. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry. Jesienią wykryto u ciebie niedozwolone substancje. Kilka miesięcy walczyłeś o udowodnienie, że nie przyjąłeś ich świadomie, że to nie był świadomy doping. No i okazało się ostatnio, że faktycznie chodziło o zanieczyszczony izotonik, ale jest kara dokładnie 13 miesięcy. Groziły ci 4 lata, więc jest dużo mniej, ale powiem szczerze, i tak wydaje mi się to nie do końca uczciwe, skoro nie przyjąłeś tego dopingu świadomie, a z tego co wiem, jego stężenie w ogóle nie mogło wpłynąć nawet na twoje wyniki. No tak, jakby oferta 13 miesięcy była wystawiona przez naszą komórkę odpowiedzialną za antydoping, czyli ITIA, który notabene też jest moją pierwszą instancją sądowniczą, więc zrobili to, żeby uniknąć no jakby dalszego procederu, żeby to wszystko zamknąć już teraz. No ja dość niechętnie, ale zaakceptowałem tą ofertę z wielu względów, mimo że tak naprawdę zebrałem mnóstwo dokumentów, że to wszystko było nieświadome i to wszystko było niecelowe, co zresztą oni sami podkreślają w ich oświadczeniu. No jest wykazane, że te substancje nie mogły wpływać na moje parametry fizyczne, czyli no nie mogły zwiększyć mojej szybkości, czy siły, czy czegokolwiek, żeby tak się stało, musiałyby być od kilkuset do kilku tysięcy razy wyższe stężenie w moim moczu. Niestety tak naprawdę ten fakt przy ustalaniu kary nie ma najmniejszego znaczenia. Faktycznie było to nieświadome i niecelowe zażycie. Z klucza przysługują mi maksymalnie 2 lata, ale właśnie później jest określany tak zwany procent winy, który już jest troszkę subiektywny i jakby zaniechałem dalszej walki z tego względu, że realnie mógłbym ubiegać się o miesiąc krótszą karę. Natomiast jeżeli bym chciał sprawę przenieść do kasu, czyli do drugiej instancji, jakbym się nie pogodził z tym werdyktem, nie skończyłoby się szybciej niż te 13 miesięcy. Dodatkowo cały stres i cała otoczka związana z postępowaniem, ze sprawą, z całym życiem jako zawieszony zawodnik, tą niewiedzą, jakby cieszę się, że mogę już mieć to za sobą i mogę realnie zacząć patrzeć w przyszłość. No właśnie, czas już jest określony, na poczet tej kary zaliczone te miesiące od jesieni, więc wrócisz do gry praktycznie 1 stycznia, no wraz z początkiem roku 2024. Tutaj ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale przecież płaci za ryzyko. Mógł nie stosować jakichś substancji niewiadomego pochodzenia. No problem w tym, że one były wiadomego pochodzenia i skonsultowane ze światowej klasy specjalistami. Nie były to substancje z przypadku, bo to chodzi o to, że zmieniłem kilka produktów w swojej suplementacji. Cały początek zaczął się na turniejach ubiegłorocznych w ATP, Winston-Salem i US Open, gdzie mecze w tych turniejach kończyłem ze skurczami. Jako że byłem coraz lepszym zawodnikiem, no to wraz z teamem, ze swoim sztabem, zdecydowaliśmy się rozszerzyć go o renomowanego dietetyka, który pomoże mi właśnie ogarnąć temat i diety, i suplementacji, żeby jeszcze bardziej zwiększyć szanse na moje lepsze granie. Od razu w trakcie wizyty poinformowałem go, że jestem zawodowym sportowcem, że podlegam pod kodeks antydopingowy, więc wszystko, co dostanę, musi być absolutnie krystalicznie czyste. No, teraz oczywiście wiem, że nie było, natomiast na tamten moment wszystko, co mi polecił, sprawdziłem ja, sprawdził mój sztab i na etykiecie, i na jakichkolwiek dostępnych źródłach. Tych substancji, które u mnie znaleźli, które są zabronione w sporcie, no nie było nijak powiedziane, nie były nijak wyszczególnione. Dosłownie w tamtym okresie miałem testy antydopingowe. No i pierwszy pozytywny wrócił od włączenia nowych suplementów. No to raczej było dość logiczne, że to musiało być niestety od któregoś z nowych środków. No to chyba możemy w miarę obiektywnie określić, po której stronie w tym zamieszaniu leży wina. Ja też pamiętam, Kamil, twój mecz z Kajem Nishikorim w 2019 roku w Australian Open, skurcze, które pozbawiły cię wtedy sensacyjnego zwycięstwa, i to też takie dla mnie potwierdzenie, że to jest normalne, że sportowiec na tym poziomie stosuje specjalistyczne izotoniki. Tu postawmy przecinek, do rozmowy oczywiście wrócimy, bo pytań jest naprawdę sporo. Something in your eyes. Kamil Majchrzak, tenisista, obecnie zawieszony czy zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu do końca tego roku, gościem trzeciej strony medalu. Kamilu, ja już użyłem słowa ryzyko. De facto dostałeś karę za podjęcie ryzyka. Uważasz, że to rzeczywiście było ryzyko, czy możesz z czystym sumieniem powiedzieć, ja zrobiłem wszystko tak jak należy? Generalnie oficjalna rekomendacja ITIA, ale nie tylko, chyba w większości czy wszystkich organów antydopingowych jest taka, żeby nie przyjmować zupełnie nic, a jeżeli sportowiec cokolwiek decyduje się przyjmować, to robi to tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Właśnie problem w sporcie, nawet nie tylko w tenisie, ale generalnie w sporcie jest taki, że producenci suplementów nie do końca, że jakby nie mamy firmy z atestem czy potwierdzonym, że ten produkt jest faktycznie przebadany i jest dla nas bezpieczny. No, obecny sport, już nawet nie tylko zawodowy, ale również ten amatorski, no, wymaga używania izotoników czy innych suplementów. No, w sporcie na tym najwyższym poziomie nie da rady pojechać na samej wodzie. No, jest to niewykonalne. Jedyną rzeczą, którą mogłem zrobić, to jest, zanim cokolwiek zacznę stosować, powinienem je wysłać do laboratorium, przebadać przed, żeby znać tego skład, zanim zacznę stosować. No, jest to wyjątkowo trudne, żeby robić to za każdym razem, z tego względu, że to kosztuje kilka tysięcy euro, trzeba czekać miesiąc, dwa na wyniki. Natomiast no, to było w jednej z argumentacji przy ustalaniu wysokości mojej kary. Kilka miesięcy trwała twoja walka o to, żeby udowodnić światu, że Kamil Majchrzak jest uczciwym sportowcem, ale pamiętam, że jesienią głosy ze środowiska były właśnie takie, że nikt nie wierzył, żebyś stosował doping. Dzisiaj czujesz się spokojny o tyle, że jesteś zgodny ze swoim sumieniem i potwierdziła się twoja wersja zdarzeń? No, bardzo się cieszę, że tenisowe środowisko stanęło za mną murem. Dali mi do zrozumienia, że nie wierzą, że mogłem cokolwiek zrobić świadomie, znają moją etykę i mój kodeks pracy, więc jestem im za to naprawdę wdzięczny, że w chwili najtrudniejszego kryzysu okazali mi największe wsparcie i otrzymałem od nich mnóstwo ciepła, co też, że tak powiem, pomagało mi przetrwać ten cały proces. Dla mnie najważniejszą informacją właśnie jest przede wszystkim, że te substancje nie miały wpływu na moje parametry fizyczne, więc cieszę się, że to wszystko, co się działo jesienią, wynikało z mojego przygotowania i z tego, jak gram. Jakby jest to dla mnie i dla mojej strony mentalnej wyjątkowo ważne. Jest to historia troszkę jak z hollywoodzkich filmów. Bierzesz ślub, wszystko zaczyna się układać w twoim życiu. Dosłownie kilka dni później, tak chyba możemy powiedzieć, ten domek z kart się wali. Czas zawieszenia upłynie niemal dokładnie z końcem tego roku. Będziesz mógł wrócić do gry w nowym sezonie 2024. Jak teraz mogą wyglądać twoje przygotowania, tak by nie złamać przepisów i zasad tego zawieszenia czy dyskwalifikacji? Generalnie jeszcze nic nie ustaliłem konkretnego, bo na razie chciałem w 100% domknąć sprawę z ITIA. Generalnie jako zawieszony sportowiec, jako zawieszony tenisista nie mogę mieć żadnej styczności z oficjalnym tenisem, czyli ani nie mogę brać udziału w zawodowych turniejach, w amatorskich zresztą też nie mogę nawet na żywo obejrzeć meczów tenisowych, że tak powiem. Nie mogę trenować, nie mogę komentować, nie mogę się wypowiadać stricte przy tenisie jako, nie wiem, ekspert. No, nie mogę mieć z tym styczności, nie mogę być trenerem. Mogę trenować, ale mogę trenować tylko i wyłącznie na prywatnych obiektach i dopiero na 2 miesiące przed upłynięciem karencji mogę, że tak powiem, trenować wszędzie. Wyznaczasz sobie jakiś cel na tę część kariery po dyskwalifikacji, kiedy wrócisz już do gry, bo de facto będziesz zaczynał od zera. Zaczynam całkowicie od zera. Będę nienotowanym zawodnikiem w rankingu, więc muszę wrócić do turniejów najniższej rangi, przez które przebijałem się jeszcze jako junior bądź młody senior. Będzie to bardzo trudny moment, bo poziom tenisa wzrasta. Jest coraz więcej młodych, bardzo uzdolnionych zawodników oraz starszych, doświadczonych, którzy również prezentują wysoki poziom, więc na pewno nie będzie to łatwa droga, ale wierzę, że jak już ją raz przebyłem i dotarłem do tego najważniejszego i największego cyklu turniejów, to wierzę, że zrobię to po raz drugi. Kamil Majchrzak był gościem trzeciej strony medalu. Kamilu, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dzięki wielkie. Z Kamilem Majchrzakiem rozmawiał inny obywatel Piotrkowa Trybunalskiego, Robert Grzędowski. Miałem okazję zagadnąć Kamila po waszej rozmowie. Zapytałem go, czy gdy już spadło z niego to odium tych oskarżeń dopingowych, czy on już jest pełen takich dobrych emocji i ze zdwojoną siłą chce wracać na korty. Powiedział, pamiętasz, posmutnie powiedział, że jeszcze nie. Tak, tak było i ja z drugiej strony też nie zapytałem o to Kamila, ale myślę, że tutaj pytań nie trzeba, bo całość obrazka mówi sama za siebie. Jego tatuaż na przedramieniu, widziałeś ten napis, tak. Against all odds, naprzeciw wszelkim, czy przeciwko wszelkim przeszkodom. Doskonale kojarzone hasło, także muzycznie, więc teraz zagramy Phila Collinsa. Mogłaby się nie kończyć ta piosenka Phila Collinsa. Krzysiu, miał gen sportowca też w sobie w tych czasach świetności Phil Collins, prawda? Absolutnie. Wtedy, gdy zagrał jednego dnia na Live Aid w Stanach i także na Wembley w Londynie. Między innymi tą piosenkę. Tak, w jego każdym utworze czuć, jak znakomita jest perkusja. On był znakomitym perkusistą. Trzeba mieć parę i trzeba być w dobrym treningu, żeby być dobrym perkusistą. To nas też łączy z Londynem. W Londynie na korcie centralnym Wimbledonu Aleksander Bublik wygrał trzeciego seta z Andrzejem Rubliowem, to oznacza, że jest 2-1 dla Rubliowa, więc ten mecz jeszcze potrwa. Przypominam, po nim na kort wyjdą Iga Świątek i Belinda Bencic. Wiesz co, znajdę powiązanie pomiędzy Londynem a piłkarską ekstraklasą. O. Wiesz jakie? Nawierzchnia trawiasta, oczywiście trawa. Kluby piłkarskie Ekstraklasy powoli kończą przygotowania do kolejnego sezonu. Najmniej czasu na odpoczynek mieli nasi pucharowicze, którzy lada moment rozpoczną walkę o europejskie puchary. Mowa o Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa, Lechu Poznań i Pogoni Szczecin. O szczegółach Mateusz Warianka. Pierwsi w eliminacjach europejskich pucharów zagrają mistrzowie Polski. Piłkarze Rakowa Częstochowa w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zagrają z estońską Florą Tallinn. Podopieczni Dawida Szwargi zagrają już we wtorek, więc na przygotowania nie mieli zbyt dużo czasu. Szkoleniowiec mimo wszystko jest zadowolony z pracy, jaką wykonali jego zawodnicy podczas obozów przygotowawczych. Bardzo pożyteczne dwa obozy. Zagraliśmy z trzema zupełnie innymi sparring partnerami. Cieszymy się, że mogliśmy się zmierzyć z zespołami, które prezentują inny styl, dzięki czemu mogliśmy przećwiczyć i potrenować elementy, które będą kluczowe w trakcie przyszłego sezonu. Uważam, że to, co chcieliśmy zrealizować, udało nam się zrealizować w 100%. Raków na początek przygotowań zagrał z Beniaminkiem Ekstraklasy, puszczą Niepołomice i wygrał 4-0. Później przegrał 1-2 z czeską Slawią Praga, a na koniec pokonał 2-1 rumuńskie Cluj. Jesteśmy gotowi na mecze z Florą, zapowiada Szwarga. Śpię spokojnie, bo mam dobrą drużynę i dobrze przygotowaną. Zrobiliśmy wszystko, co możemy, żeby się do tego sezonu odpowiednio przygotować. Wiemy już o Florze całkiem dużo. Mamy już ze sobą odprawę na temat tego przeciwnika. Wiemy, jakie są ich słabe strony, wiemy, jakie są ich silne strony. No i na pewno będziemy do tego meczu odpowiednio przygotowani. Największym zmartwieniem jest poważny uraz Iwiego Lopeza. Hiszpan, który jest gwiazdą zespołu, z powodu urazu kolana nie zagra przez kilka miesięcy. Władze klubu nie czekały zbyt długo i błyskawicznie ściągnęły Johna Jeboacha ze Śląska Wrocław. Były młodzieżowy reprezentant Niemiec był jedną z gwiazd minionego sezonu, a przynajmniej rundy. Teraz ma pomóc Rakowowi w walce o trofea. Czuję się bardzo szczęśliwy. Jestem podekscytowany tym, że mogę tu być. Poznaję właśnie nowych kolegów z szatni. Nie miałem wcześniej doświadczenia w europejskich pucharach. To będzie mój pierwszy raz i bardzo się z tego cieszę. Jestem podekscytowany z tego powodu. Patrzę w przyszłość i chcę pomóc drużynie swoją piłkarską jakością. Zapowiada 23-latek. To oczywiście nie jedyny transfer. Drużynę wzmocnił napastnik Łukasz Zwoliński, obrońcy Kamil Pestka i Adnan Kowacewicz, czy pomocnicy Maxim Dominguez i Dawid Drachal. Od drugiej rundy eliminacje do Ligi Konferencji rozpoczną pozostali nasi pucharowicze. Dobre wrażenie w okresie przygotowawczym zrobiła Legia Warszawa, która pokonała 2-0 austriacki RB Salzburg, 2-0 azerski Karabach czy 5-0 rumuńskie Botoszani. Legia wzmocniła się czterema piłkarzami. Gwiazdą zespołu ma być napastnik Mark Gual, do tego obrońcy Patryk Kun i Radovan Pankow oraz pomocnik Jurgen Eltim. Cieszę się bardzo w sposób gry, bo chyba rozumiemy się bardzo dobrze na boisku. Też nowy dla zawodników, którzy przyszli do drużyny, od razu funkcjonowali. Możemy na to bardzo dobrze budować i no, teraz się sezon zaczyna. Przyznał obrońca Mike Nawrocki. Legia za tydzień zagra z kazachskim Ordabasi. Wcześniej w sobotę zmierzy się z Rakowem w meczu o Super Puchar Polski. Dużo spokojniej było w Lechu Poznań i Pogoni Szczecin. Lech wzmocnił się na razie dwoma obrońcami, Eliasem Andersonem i Michą Blażiciem. Do Pogoni dołączył napastnik Eftimos Kolauris i pomocnik João Gamboa. Kolejarz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z litewskim Żalgirisem Kowno, a portowcy z albańską Vlacanią. A o tym wszystkim, o przyszłych zmaganiach naszych pucharowiczów, informował Mateusz Warianka. Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. But there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna I'm not be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. To trójka, 6 minut zostało do godziny 17, trzecia strona medalu, a telefon do nas to niezmiennie 22,7 trójek. Prosił o jakieś informacje, jaka drużyna awansowała z drugiej do pierwszej ligi w koszykówkę, bardzo mnie to interesuje. Trochę mało konkretów, nie wiemy, czy chodzi o awans do ekstraklasy i pan używa starej nomenklatury, czy chodzi o rozgrywki pań, czy panów, strzelamy, że panów Dziki Warszawa awansowały do koszykarskiej ekstraklasy. To trzecia strona medalu, która wraca po godzinie 17. Będziemy mówić m.in. o lekkoatletycznym mityngu Kamili Skolimowskiej, no i także będziemy na żaglach podobno, no i w Stanach Zjednoczonych. Tego zabraknąć nie może. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, laptopy gamingowe, hulajnogi i rowery elektryczne, konsole do gier, słuchawki bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Ekspert.